Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Teu camiñar. Precisamente esta é unha peza dunha grande admirada cantautora galega, do Grove concretamente, pero reside precisamente na Coruña, Carolina Rubirosa. Moi boa tarde, Carolina. Moi boa tarde, Xulio, que tal, como estades? Moitas grazas por atendernos, felicitacións por o teu traballo que, bueno, está tendo grande éxito, pero ademais tamén felicitacións por esa elección que fixeron contigo aí na televisión galega, non? Parece ser que eres membro dun xurado, non? Sí, fíjate que é unha cousa que eu non me plantexaría a priori, non? Porque a verdade é que é moi difícil valorar o traballo alleo, parece unha cousa de moita responsabilidade, pero bueno, que non o propuxeron, dixen, bueno, vamos a romper unha barreiriña máis e a aceptar o reto, non? Coller ese guante, e a verdade é que estou pasando moi ben ese programa. Xa te digo que é unha responsabilidade e hai que ter moito tino, porque ademais son rapaces xóvenes que están empezando algúns, outros xa teñen experiencia, pero todos teñen as mesmas ilusións que teñamos nos cando empezábamos. Entonces, bueno, con moito cariño, moita ilusión, esperamos que lles guste a xente. Estreamos onte, por certo. A Liga dos Cantantes, non? Xusto, onte. A Liga dos Cantantes Extraordinarios, que además ten un nome moi rimbombante. Está ben, bueno. Pero como Liga, como Cantantes, ti tamén coñeces precisamente esa tarefa, que, por certo, difícil desde o teu comezo, pero que con moitísimos éxitos, posto que, por exemplo, por poñer un cortiño, hai pouquiño, o videoclip Contra la Pared foi seleccionado para os premios Mestre Mateo, non? Fui seleccionado para os Mestre Mateo, estuvo na digamos, preselección, non chegamos á final, porque, bueno, a verdade é que había moita competencia, sempre hai, además son uns premios casi inaccesibles, eu creo, para xente amateur, digamos, no mundo do audiovisual, pero sí que gañamos o premio do público no Festival de Cannes, que claro, casi me fixo máis ilusión. Bueno, e outro premio máis, o cuarto premio Luisa Villalta, que apareceu o ano pasado aí con a socióloga Gemma Pardo, non? Un proxecto extraordinario, en clave de muller, non? Exacto, como así disfrutamos un montón y vamos a estar ahora a finais de ano también, vamos a ir a un instituto, bueno, o que se llama os tips de Cortegada, e vamos a rematar o ano con esa actividade que o que facemos ao final é divulgar sobre a pegada da música das pioneiras que moita xente non coñece en moitos ámbitos, pues, de na música clásica, a música electrónica, pasando por todo tipo de estilos, non? Que hai moitos nomes que non se coñecen, como a madriña do rock and roll, por exemplo, que moita xente non sabe que era unha señora pois extraordinariamente boa na guitarra e sí, unha blues woman, así, Que ti tamén practicas, outro posto importante que eu destacaría para que todos os nosos ointes saiban, é o segundo posto no Festival de Internacional de Dinamarca, ese do teu camiñar, que é a peza de música coa que escoitamos, que te recibimos, non? É Eurovisión de las Linguas Regionais. Sí, é un festival maravilloso, realmente. Aí danse cita, pois, eso, toda a xente que cantamos no noso idioma regional, a condición a única é que non se cante ali en inglés. Todos os idiomas, o resto, dialectos, están ali permitidos. Entonces atopaste con xente de toda Europa, con idiomas fermosísimos, todos con un compañerismo brutal. Este ano ganou unos por un punto, Córcega, sí. Pero era unha artista moi boa, era unha canción moi boa tamén, xusta gañadora, e nos orgullosísimos de traer foi a mellor puntuación, parece ser, da historia do festival. Que, sí, que para nos foi unha sorpresa, porque sempre vas un pouco con cero expectativa e dirás, habrá xente aí pois boísima, pero parece que gustou a canción. Que ademais internacional. Bueno, a modo de cousa persoal miña, como che foi aquel, me parece que non sei se foi ano pasado ou anterior, aquel como foi, me parece que fixeche de pregoeira no Grove, non? Como che foi eso? Sí. Bueno, pois foi unha experiencia increíble. Además foi moi curioso porque estaba previsto o pregón para unha hora, empezou a chover un destes de Brán, unha tormenta destas de Brán, con vento, incluso a orquesta tiña ali o palco que pensaban que llevaba todo, pois puxémolo, todos esperaron unha hora e pico, estaba ali pois a miña xente, a miña familia, os meus amigos, pero aí era da festa do Carme, as festas do povo, claro, as patronais do Carme, que me fixo unha ilusión tremenda. Sí. O sea, fuche moi ben recibida e aplaudida por todo o mundo, lóxicamente. Era o teu pobo de nacemento? Sí, no, eu vivo, ahora mesmo estuve vindo aquí. Salín con 18 anos, me fui a estudiar a Santiago e non voltei ata eso, hai un par de aniños. Bueno, sigo subindo moito a Coruña, digamos que estou nun pé en cada sitio. Sí. Pero son unha namorada do Grove, encántame. Claro, home, lóxicamente. A nacenza ya infantil, yo o momento infantil ou a xuventude pequena, tivéchela ali, lóxicamente, moitísimas amistades e moitísimas relacións, non? Sociais ali. Sí, e aos meus soños musicais, eu donde soñaba realmente con dedicarme a música foi aquí, porque logo cando me fun a Santiago, pois xa puxen estar na terra e pois estudiei psicología e tal, pero ao final a vida, ou bueno, non sei, unha mesma que ao final si se visualiza con suficiente forza e pongo suficiente empeño nesas visualizacións dos soños, pois sí que ao final pode pois mantelos, non? Ou facelos tal. En ese caso os meus soños de infancia pois surxiron aquí e agora un poquiño é como traer eses soños, aterralos aquí á terra, a donde agora vivo, onde teño a miña casa, e bueno, estou super feliz, a verdade. Bueno, feliz acadando éxitos. E tamén a administración parece ser que empeza a ter constancia de que ti eres boa e importante, posto que fuche elixida para participar nun arranxo musical que se fixe unha gala de entrega de medallas de ouro de Galicia, non? Aí, cando foron premiados a Luz Casal, o Juan Pardello, Carlos Núñez, non? Sí, aí, pois, a verdade é que como compañeiro Rafa Otero, que nos comunicamos musicalmente, personalmente, no minuto cero, super ben, propuxome facer este arranxiño, rearmonizamos un pouquichiño, un chisquiño, e levámola ao acústico, dúas guitarras e dúas voces, e parece que gustou, polo menos a Carlos Núñez, venos a felicitar. Hombre. Venos a felicitar, que lle gustou moito. No, pero sí, que se dé conta a administración de que que vos sodes útiles e que sodes importantes, tamén non coller sempre aqueles, non sei, manidos que ten a administración, chamarte a ti tamén é un puntazo, non? No, eu disfruto moito además nese tipo de eventos, porque aínda que non ten nada que ver cunha actuación tipo concerto, non, de noite, por dicilo así, ou a tardiña, estos son actos institucionais, moito máis rígidos nese sentido, pero digamos que o punto natural e o punto precisamente de eso, de desencorsetamento, o pon que nos permitan facer música 100% orgánica, 100% en directo, como é eso, unha guitarra e voz, que eu ademais pues teño que agradecerlle as administracións, as diferentes, porque eu teño a sorte de que traballo para todos, que me chaman bastante asiduamente. Non teño queixa, digamos, non me falta traballo nesse aspecto. Pois non, a boa, parabéns. Bueno, contanos algún detalle de primeiro acto que dixete da televisión, que che pareceu? Tiñas dificultades de elección ou consensuaste deso resultado? Pois mira, como somos 4 membros do xurado moi diferentes, además ningún de nós ven da verbena, ou polo menos non estamos traballando na verbena, que son Iago Pico, que é o produtor das Tanxugueiras, Roi Casal, un coñecido autor tamén galego, además é fillo de un dos fundadores de Milladoiro, Casal. Despois está Antón Reixa e estou eu. Entón, claro, non temos nada que ver uns cos outros. E, ao final, pois, aínda que temos discrepancias, máis ou menos acabamos chegando ao mesmo punto por diferentes camiños, cada un de nós da nosa opinión, pero creo que o valoroso de todo isto é precisamente que non estamos nese mundo da verbena. Entón, o noso punto é moi obxectivo, si se pode ser obxectivo na arte, claro, pero sí que trata de ser o máis neutral posible, non? Bueno, pasámolo moi ben coa xente, porque a xente da verbena é unha xente como moi sana, unha xente moi simpática, moi alegre, a verdad. A ver, un primor, eh? Claro, claro. Bueno, pois, eso, disfrutar, como dicimos os... eu que xa teño uns aniños, os maiores aprendemos sempre de todos, todos aprendemos de nós, non? Sí, no, para non ser un aprendizaxe, toda esta aventura está sendo un aprendizaxe brutal tamén, porque date conta que, jolín, estes chavales que se meteron nun casting, además foi un casting multitudinario de toda Galicia, un casting aberto onde se presentou todo tipo de xente, estes rapaces teñen moito valor, porque ao final teñen que prepararse cancións dunha semana para outra, dúas cancións, temas que ao mellor non escoitaron na súa vida e a teñen que defender con letra, con coreografías, con... da, jolín, da moita vida ver que se o toman tan en serio, que tratan de facelo o mellor posible, e iso é unha lección de vida sempre, coller o toro polos cornos, pa diante. Bueno, agora falando da túa trayectoria, estás traballando para poder editar outro algo máis, non? Porque xa eu lin Isto é Rock, En clave de muller, de Funkis, o Funglis, me parece. Funglis, o Fangles, non sei. Sempre nos chaman de todas as maneiras. No inglés non me defendo moi ben. No galego ainda menos mal. Soldadeiras, etcétera. Pero, é dicir, preparando cousas para poder darlle a todos os nosos entes cousas novas, non? O Hollywood tamén, os sinxelos que tes aí tan interesantes, pero algunha novidade para antes de final de ano? Sí, no inverno fago un poquinho como xoso, vou hibernar, meterme a gravar novos temas, novas cancións, composicións propias 100%, digamos, letra e música, e tamén estou preparando, estamos argallando aí un proxecto, dous proxectos chulísimos que si saen adiante o ano que ven, pois poderei compartilo con todos, pero me fan moita ilusión. E non se pode parar, non se pode parar, Xulio, porque nesta profesión o que para perdese. Espacio e tempo, si, sí, perde espacio. Bueno, pero seguro que estás traballando algo con respecto a eso que van a felicitar e homenaxear as cantareiras, digamos, as nosas antigas, o que din eso das letras galegas do ano que ven, non? Seguro que algo estarás argallando, porque ti tes moita relación tamén coa música tradicional galega. Sí, como non, eu creo que todos os cantantes, además, penso que un homenaxe precisamente a todos os que facemos música, somos artesáns da música, entón, creo que todos os compañeiros, en maior ou menor medida, vamos a estar aí intentando pues, aportar un pouquiño a eso, non? A ese recoñecemento que cando me enterei da noticia, me pareceu acertadísima, porque que si non fora por elas, sí, pola tradición oral, e xa dende a Idade Media, dende as cantigas, pois imagínate como sería, non? Sí, sí, perderíamos a nosa identidade como povo. Sí. E bueno, xa sabes que nestos tempos está todo moi difuso e hai que traballalo ainda máis. Claro que sempre, sí. Sempre, dende eu son partidario sempre de defender o teu, sen pisar a ninguén, eso dende logo, pero sí, sí, traballar polo teu. O sea, que a mellor recollendo cousas de esos nosos antergos que ti mellorarás ou polo menos aportarás a túa visión, seguro. Creo que é moi bonito mesturar xente que traballa no arte, pois imagínate como fixen con Soldadeiras. Eso. Cantigas do século XII ou XIII, pois poñerlle música, unha humilde música como son eu, pero no 2023, por exemplo, non ha pasado. Pois me parece que é unha cousa moi bonita de facer, bueno, pois que queda un poquinho aí, pois poñemos a nosa pegadiña pequena, pois no que o colectivo artístico e cultural de Galicia. Eu creo que todos os meus compañeiros pois estarían orgullosos de estarán orgullosos de todas as cousiñas que fagan, por pequenas que sexan, claro, non? E é unha reivindicación feminina tamén, o feito de que aparezan precisamente esas nosas mulleres antigas ou cantareiras que recollían precisamente o que escoitaban no pobo, non? Sí, totalmente. De feito, creo que, bueno, ao final o que precisamos é un pouco de perspectiva de tempo e xa o tempo nos está colocando un pouco no lugar onde se merecían todas elas e onde se merecen as artistas que están traballando, que veñen traballando onde fai moitos anos na música, porque ao final el camino se hace caminante no camino. Sí. Ao final faise o camiñar, faise o traballar e xa a propia obra, as nosas propias obras, creo que xa van falando por nós, bueno, chegará un momento que afortunadamente non fará falta nin reivindicalo, porque xa falaremos coa nosa música e co noso traballo. Lógicamente, o teu traballo é unha aposta importantísima para que todos os nosos ointes, os que non te tiñan escoitado, pois agora volvan a escoitar e se metan na túa páxina, por exemplo, ou no propio Instagram, no Spotify, para poder escoitar todos os teus traballos que son feiticeiros e fermosos. De verdade que para nós é un placer e unha honra terte aquí, que non será a primeira e única vez, que seguro que voltaremos a incomodarte en outra ocasión, para tamén voltar a felicitarte. Por certo, mandoume moitísimos agasallos, bueno, traballo de, sabes que Pepe Formoso admírate moitísimo e mandoume unha aperta moi grande para ti. Eu a él, creo que é un feiticeiro, él sí que é un feiticeiro de verdad. No seu Bela Fisterra pasan unha serie de cousas, sinerxias, encontros planetarios que me parece que de verdad un xermen auténtico de creatividade, Pepe, e o proxecto que ten ali en Fisterra, precioso. Unha aperta moi grande para él. Bueno, pois eso, se queres dicirlle aos nosos intos algunha cousa máis que eu me esquecín, ou polo menos de xei no tinteiro, a min eu agradezo xo. Pois nada, eu mandarlles unha aperta moi moi forte, agradecerlles que escoiten a música en galego, que es gracias a eles e que podemos seguir traballando desto, sino a xite que nos escoita, que nos vai a ver os concertos, nada sería posible. Agradecervos a vos tamén esta labor de difusión, a máis alá das fronteiras nosas galeguiñas, e nada, moitísimas gracias, e agordo a próxima, pronto xa. Sí, sí, aparte de que agardes, dillo teu manager ou algúas persoas que traballan polos teus concertos, que a ver se si son capaces de achegarte aquí a Cataluña, que tamén aquí terás galegos do Mediterráneo que te aplaudirán. Gustaríame moitísimo, así espero que sexa. Vale. Moitísimas gracias. Unha aperta grande e unha moitísimos éxitos en todo o teu traballo. Moitísimas gracias, Xulio, unha aperta grande. Unha aperta, ata logo. Ela fica sozinha na manhã. Quem puidera de esperar pra não ficar sozinha nunca mais. Ela vai pra ceninha poluar. Quem quiser acolhê-la a sua mãe. Ela leva o mundo inteiro em riva e não precisa mais. tambor.